สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณนิ้งมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณลุงของเพื่อนที่ได้ไปพบเจอความน่ากลัวของบางสิ่งบางอย่างที่ติดตามมาครับใช้ชื่อเรื่องว่าของหายอยากได้คืนเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่3ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณนิ้งกันเลยครับสวัสดีครับคุณนิ้ง สวัสดีครับพี่แจ็คครับ ครับผมคุณนิ้งเมื่อกี้ฟังเรื่องของคุณแอลอยู่ป่ะ โอ้ฟังสดๆเลย ได้ยินป่ะ ได้ยินเต็มๆครับ ใช่ไหม ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงคล้ายๆกับประมาณว่ามาคล้ายๆกับพูดแบบแว่วๆมาจากไกลๆอ่ะ ใช่ๆผมก็เลยต้องถาม เดี๋ยวไปทำอะไรข้างล่างอะไรซัมติงอะไรประมาณเน ี้ ย นะผมก็เลยต้องถามแต่คุณแอลก็ยืนยันแล้วก็ฟังจากน้ำเสียงเขาอะไม่รู้ดิผมฟังเสียงคนมาเยอะนะ ครับ แล้วเสียงเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเฮ้ยไม่มีแล้วเขาก็กล้าส่งรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยมันมืดจริงมันน่ากลัวจริง ครับผม ยังกล้าโทรมาเล่าแบบโหสุดมากคุณแอล ใช่ใช่ไม่บรรยากาศได้จริงๆนะบรรยากาศร้อน ครับแล้วคุณนิ้งโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยตอนนี ้ผมโทรมาจากจังหวัดแพร่ครับพี่แจ๊คอ ยู่ที่จังหวัดแพร่นะ ใช่ครับ แพร่อากาศโดยรวมไปยังไงฮะ โหพี่ใกล้ดวงอาทิตย์มากครับตอนนี ้ดวงอาทิตย์รักจังหวัดแพร่เหมือนกันใช่ไหม ใช่ครับร้อนจริง40ทุกวันครับพี่40อั พนะนึกไม่ออกว่าผ่านหน้าร้อนไปจะเจอฝนหนักขนาดไหนก็ไม่รู ้นั่นสิครับพี่ภาวนาให้ตกฮะมันร้อนเกินไป เนาะตกซะดีกว่า ใช่ครับให้มันเย็นๆหน่อย นะครับมาคุณนิ้งมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับลุงของเพื่อน ลุงของเพื่อนใช่ครับ ของหายอยากได้คืนเป็นยังไงครับเรื่องนี ้ได้ครับผมต้องย้อนก่อนเท้าความก่อนว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมไปงานแต่งงานของเพื่อนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ คร ับ แล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนก็ขึ้นมาบนรถผมก็เปิดเรื่องผีนี่แหละฮะซึ่งผมเป็นสิ่งที่ผมทำประจำอยู่แล้วแล้วเขาก็ฟังเรื่องผีไปเขาก็ถามผมว่ามึงชอบฟังเรื่องผีใช่ไหมอะไรเงี้ยเออใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเราด้วยนะผมก็พูดงี้แล้วก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังสักเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับลุงนะฮะเขาไอผมก็บอกว่าได้ดิเล่ามาเลยเผื่ออยากจะเอาไปเล่าต่อนะครับเขาก็เล่าบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ40กว่าปีก่อนนะครับผมบอกชื่อจังหวัดได้ไม่เอ่ย ถ้ามันไม่กระทบกระเทือนต่อสถานที่บอกได้นะครับ ผมว่ามันอันนี้นิดนึงนะที่มันเซนซิทีฟนิดนึงเดี๋ยวผมไม่บอกแล้วกันนะครับ ดีฮะได้ ครับ ครับ ก็คือจังหวัดนี้มันคล้ายๆกับประมาณว่าจะเป็นเกี่ยวกับเมืองเก่าอะไรเงี้ยนิดนึงพี ่ครับ เกี่ยวกับเมืองเก่านิดนึงผมก็ลุงของเพื่อนชื่อว่าลุงแดงนะครับลุงแดงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแกก็เป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับเป็นชาวบ้านอยู่ต่างอำเภออยู่ชนบทอยู่บ้านนอกอะพี่ว่าง่ายๆนะก็คือเขาก็ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับตัดอ้อยก่อสร้างการเกษตรจุ๊กจิ๊กเขาก็ทำหมดอะไรที่หาเช้ากินค่ำเขาทำหมดอะครับแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ฐานะลำบากนะครับก็เลยต้องปากกัดตีนถีบจนมาวันหนึ่งเพื่อนของลุงแดงนะครับชื่อว่าลุงเสิร์ชแกก็เดินเข้ามาหาลุงแดงที่บ้านแล้วก็กอดคอลุงแดงออกไปคุยนอกบ้านบอกว่าแดงกูบอกเรื่องนี้มึงอย่าไปพูดกับใครนะกูได้ยินข่าวว่าเขาจะมีการขุดของโบราณกันว่ะมึงสนใจไปขุดกับกูไหม นี ่นั่นไงก็ชวนด้วยความที่อยากได้ตังค์เพราะว่าเป็นอันที่รู้กันบอกว่าของโบราณพวกนี้ถ้ามันขายมันได้ตังค์เยอะครับมันเขาก็บอกว่าลุงเสิร์ชก็บอกว่าเนี่ยถ้าเอาไปขายอ่ะถ้ามึงเจอสภาพดีๆได้ตังค์เยอะนะเว้ยเอาไหมเนี่ยลุงแดงก็บอกว่าเอาแล้วเอาเมื่อไหร่เอาคืนนี้เลยไหมลุงเสิร์ชก็บอกว่ายังไม่ได้เดี๋ยวกูยังไม่พร้อมเอาเป็นคืนวันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวเรานัดกันออกไปนะครับลุงแดงกับลุงเสิร์ชก็ตอบตกลงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องให้ใครฟังไม่อยากให้รู้เยอะนะครับก็เลยทีนี้แกก็เลยคืนวันต่อมาแกก็นัดกันนะครับผมนัดกันจะไปซึ่งสถานที่ที่เขามีการขุดตรงนี้เนี่ยมันไกลจากบ้านแกประมาณ 2-3 โลเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่าต้องไปขุดตอนกลางคืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลัวคนจะเห็นแต่ว่าจะเดินไปมันก็ไกลใช่ไหมครับจะขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ดัง แกก็เลยเลือกวิธีการปั่นจักรยานกันไปครับปั่นจักรยานเก่าๆไปนะครับก็เลยนัดกันกลางดึกเลยครับผม5 ทุ่มเที่ยงคืน คร ับตอนมืดๆแล้วแกก็จูงจักรยานออกไปก่อนพอพ้นเขตหมู่บ้านปุ๊บแกก็เริ่มปั่น คร ับ ก็ปั่นออกไปต้องบอกว่าทางที่ไปจะถึงสถานที่ขุดเนี่ยมันจะต้องผ่านโซนคล้ายๆกับแบบเป็นกึ่งๆป่าอ้อยนิดนึงนะครับป่ะนั่งนึกภาพป่าอ้อยก็จะเป็นต้นอ้อยแบบสีดำๆสูงๆนะฮะแล้วก็พอไปถึงสถานที่ขุดเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกึ่งป่ากึ่งที่โล่งนิดนึงนะครับเป็นป่าสลับที่โล่งประมาณนั้นนะครับพอแกก็ปั่นจักรยานกันไปก็เล่ากันไปบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำการขุดอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งใครได้อะไรก็เดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับกันพอไปถึงสถานที่ขุดจริงๆก็เจอจริงๆครับมันเป็นหลุมลงไปในดินเลยนะครับผมขนาดคนยืนไม่ได้พี ่ สักน่าจะประมาณนั่งคนนั่งได ้ นั่งขุดนั่งคานได ้ ก็เลยเข้าไปทำการขุดทำการคุ้ยอะไรเนี่ยนะครับคุ้ยๆเคี่ยวๆออกมาหยิบจับอะไรได้ก็มาใส่ถุงไว้ก่อนทั้งจับอะไรมาก็ส่องๆไปจับไปมั่วบ้างหยิบอะไรมาเงี้ยไปมาก็คือพอไปถึงจริงๆเนี่ยก็ได้จริงๆนะพี่แจ ๊ คได้เป็นพวกเงินพดด้วงสมัยก่ อ นเป็นเศษจานชามเก่าๆสมัยก่อนที่มันแตกหักพวกไอ้เครื่องเงินเก่าๆก็ยังมีนะครับที่มันเป็นสร้อยโบราณนะพี ่ สร้อยที่มันเป็นแพรสร้อยโบราณแต่ว่าลุงแดงกระดันไปได้มาอย่างนึงซึ่งแกบอกว่าโอ้โหคืนนี้หมานมากๆก็คือเป็นมีดพี่เป็นมีดโบราณมีดที่ใส่ฝักไว้นะครับผมมีดที่เขาพันเชือกป่านไว้คล้ายมีดคนสมัยก่ อ นแกก็หูยได้แจ็คพอตแล้วของดีแล้วอะไรเงี้ยรีบหยิบใส่ก่อนเลยนะครับพอแกได้เยอะแล้วแกก็ชวนลุงเสิร์ชกับพอละเสิร์ชกับกันแล้วไหมรู้สึกว่ามันใช้เวลานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยชวนกันออกมานะครับจังหวะที่อันนี้ลุงเสิร์ชก็เดินมาจับถุงหมูแดงได้เยอะว่ะอะไรเงี้ยกูยังไม่ค่อยได้อะไรเลยเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้ลุงแดงแกก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อนะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวขุดเยอะเดี๋ยวเขาจะรู ้ เขาก็โอเคไปปั่นจักรยานกันออกไปนะครับโดยที่ลุงแดงเป็นคนปั่นลุงเสิร์ชเป็นคนซ้อนนะครับผมก็สะพายคล้ายๆเป็นถุงโจรที่เราเห็นในการ์ตูนในหนังนะเป็นถุงขาวๆอย่างนั้นนะครับผมก็ปั่นจักรยานกันไปพอปั่นไประหว่างทางเนี่ยลุงเสิร์ชแกก็พูดขึ้นมาบอกว่าแดงทำไมจึงจะปั่นเบรกๆปั่นหยุดทำไมมันรู้สึกว่าหน่วงๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ลุงแดงก็บอกว่าไม่ได้ปั่นเบรกหรือปั่นนวงเลยกูก็ปั่นของกูปกติเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งลุงเสิร์ชแกตะโกนขึ้นมาเลยเฮ้ยอะไรวะ อ ะไรเงี้ยใครมาจับขากูวะอะไรเงี้ยลุงแดงแกก็ตกใจอะไรเสิร์ชจอดอะไรแล้วก็หันไปดูไม่มีอะไรนี่เอ้ยรู้สึกอะไรไปเองกิ่งไม้เกี่ยวอะไรหรือเปล่าก็หันไปดูรอบๆมันก็มืดเลยนะพี ่ ไม่เห็นอะไรเลยตบไหล่แดงรีบปั่นไปเถอะนะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ปั่นกลับไปที่บ้านนะครับพอไปถึงที่บ้านต้องบอกว่าบ้าน2คนนี่เขาติดกันนะฮะแล้วบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีรั้วพี ่ มันจะเป็นลานกว้างๆนะครับผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวรีบเข้านอนกันมึงเอาของไปซ่อนให้ดีๆนะไม่ต้องให้ใครรู้เมียมึงก็ไม่ต้องบอกอะไรเงี้ยก็โอเคนัดแยกย้ายกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าเดี๋ยวมาค่อยมาคุยกันว่าเราได้อะไรก็เลยลุงแดงแกก็เลยเข้าบ้านนะครับผมอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จสักพักหนึ่งจังหวะที่กำลังจะเดินขึ้นไปบนบ้านก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูพี ่ ดังก๊อกก๊อกซึ่งมันแกตอนนั้นแกสงสัยว่ามันประหลาดเพราะว่าคนส่วนมากเขาไม่เคาะประตูกันอย่างนี้พี่เขาจะเคาะกันก๊อกก๊อกนี่ใช่ไหมครับ แล้วก็ทุบอะไรนี่เรียกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้ยินว่าก๊อกก๊อกแกก็เลยประหลาดใจแกก็นิ่งสักพักหนึ่งก็แกก็พูดไปว่าเสิร์ชใช่ไหม คร ับ เสิร์ชเรียกกูมีอะไรเปล่าก็อย่างเงียบสักพักหนึ่งแกก็ได้ยินเสียงเคาะอีกครั้งหนึ่งเคาะดังก๊อก แกก็บอกว่าไอ้เสิร์ตมึงอย่าแกล้งกูนาเออมึงอย่ามากวนกูนามึงรู้ใช่ไหมว่ากูไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแกก็เริ่มโมโหไปพี่สักพักหนึ่งมันก็เงียบพี่สักพักหนึ่งก็เงียบแกก็เลยโอเคตัดสินใจขึ้นนอนแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันแกก็เข้าไปนอนแทรกตัวเข้าไปนอนในที่นอนนะครับคืนนั้นเนี่ยแกก็หลับนะครับพี่หลับไปแกก็ฝันบอกว่าแกเดินอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันจะเป็นลานแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ปะปลายพี ่ แล้วก็เดินเข้าไปแกก็แบกถุงที่แกไปขุดมานะครับแล้วก็เดินเข้าไปปุ๊บสักพักหนึ่งมีคุณป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแก บ อกว่าไอ้หนูจะไปไหนเหรออะไรเงี้ยผมเอาของมาขายครับป้าแกก็ถามอีกว่าเอาของอะไรมาขายแกก็พูดไปอีกว่ามันเป็นของโบราณนะครับผมเพิ่งไปขุดมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ถามไปอีกว่าแล้วผมจะเอาของนี่ไปขายที่ไหนบ้างครับป้าป้าแกก็ชี้ไปตรงนู้นโอ้ยตรงนู้นเลยตรงใต้ต้นไม้นู้นเลยเดินไปเลยนะจะมีคุณลุงคนหนึ่งเขานั่งอยู่รับซื้ออยู่แกก็เดินไปตามที่ป้าบอกพอเดินเข้าไปปุ๊บลุงแกก็นั่งก้มหน้าก้มตาทำอะไรอยู่ของแกอยู่สักอย่างหนึ่งแกก็เดินเข้าไปแล้วแกก็บอกว่าลุงครับผมมีของมาขายลุงแกก็บอกว่าของอะไรเป็นของเก่าของโบราณที่ผมขุดมาได้ลุงแกก็บอกว่าไหนขอดูหน่อยสิแกก็เลยเอาหยิบของที่แกไปขุดได้วางให้ลุงแกดูทีละชิ้นลุงแกหยิบจับดูสักพักหนึ่งแกก็เงยหน้าขึ้นมาดูแล้วก็บอกว่ามึงเอาของกูมาขายทำไมแล้วทีนี้แกก็ไอ้ลุงแดงแกก็ตกใจตื่นขึ้นมามองไปที่เพดานโอ้ยตายแล้วกูยังอยู่เรายังอยู่ในห้องเราอยู่นี่ว่าสงสัยจะฝันร้ายอะไรเงี้ยแกก็เลยแต่ใจก็เต้นรัวเลยนะครับแกกลัวมากตอนนั้นแกก็เลยพยายามจะพลิกตะแคงไปทางพลิกตะแคงไปทางแฟนก็คือเมียของลุงแดงปรากฏว่าเจอเมียของลุงแดงนั่งคุกเข่ามองแกอยู่ครับผ ม นั่งคุกเข่ามองแกอยู่ลองจินตนาการภาพว่าถ้าเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเจอแฟนเรานั่งคุกเข่ามองเราอยู่เนี่ยมันน่าขนลุกนะฮะ ขนลุกสิฮะคือมันผิดปกติแล้วนะอยู่ๆ มัน เออ คารานอร์มอลอะครับผม ครับ ก็เลยแกก็เลยตกใจเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เมียแกก็ถามว่าเมื่อไหร่มึงจะเอาของกูมาคืนแกก็ตกใจอะไรนะพูดอะไรนะเมื่อกี้อะไรแต่เสียงกระชันนะพี่แล้วทีนี้แกไอ้เมียแกก็พูดเลยว่าเมื่อไหร่มึงจะเอาของกูมาคืนแล้วก็จ้องตาแกขม็งเลยพี่ตาแล้วก็แบบหน้าในความมืดเลยมันน่ากลัวแกก็เหมือนตกใจอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งแกก็ขย่าวรู้ใช่ไหมว่าพูดอะไรอยู่รู้ตัวหรือเปล่าสักพักหนึ่งแกได้ยินเสียงคนวิ่งบนหลังคาพี ่ เสียงดังโคมแล้วก็หายไปแกก็มองหน้าแฟนแกแล้วก็ถามอีกรู้ตัวหรือเปล่าแล้วนี่รู้ตัวหรือยังพูดอะไรไปเมื่อกี้ตอนนี้เป็นใครอะไรยังไงแกก็ถามแฟนแกก็พูดขึ้นมาว่าอะไรนี่งงปลุกขึ้นมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแกก็ประหลาดใจแฟนแกก็งงว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องปลุกขึ้นมากลางดึกแกก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรนะครับแกก็ให้แฟนแกนอนไปแกก็ล้มตัวลงนอนมือไก่หน้าผากสุดแล้วคืนนั้นแกไม่ได้นอนพี ่ นอนไม่หลับเพราะว่ากลัวนะครับผมแต่ว่าแกก็นอนคิดเรื่องนี้ไปยันเช้าเลยว่าจะอะไรยังไงปุ๊บพอตอนเช้ามาเจอกับลุงเสิร์ชแกก็เลยถามลุงเสิร์ชว่าเมื่อคืนมาแกล้งกูเหรอมาเคาะประตูแกล้งทำไมอะไรอย่างเงี้ยแกลุงเสิร์ชแกก็บอกว่าไม่ได้แกล้งเมื่อคืนก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ไออาบน้ำเข้านอนตามปกติเว้ยแต่ว่ากูดันเจอดีวะอะไรเงี้ยแกพูดงี้เลยนะแล้วก็ลุงแดงก็บอกเจอดีเลยวะอะไรเงี้ยลุงเสิร์ชแกก็เล่าให้ฟังแกเล่าบอกว่าตอนที่แกล้มตัวลงนอนห้องนอนลุงเสิร์ชเนี่ยจะเป็นแบบเป็นห้องไม้เป็นบ้านไม้นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยกลางมุ้งนะครับแกจังหวะที่แกหลับตาเคลิ้มๆจะนอนก็ได้ยินเสียงบอกว่ามึงเอาของกูมาทำไมได้ยินทำไมอย่างนี้เลยเป็นเสียงคนแก่ๆหน่อยทีนี้แกก็ตกใจตื่นลืมตาขึ้นมามองไปรอบๆไม่มีใครแต่มองไปที่ปลายเท้าเจอผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ในมุ้งของแกยืนอยู่ที่ปลายเท้าแล้วก็ชี้หน้าแกบอกว่ามึงเอาของกูไปทำไมเมื่อไหร่มึงจะเอาของกูมาคืนแกตกใจมากทีนี้ ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ผมก็เลยก็เดินดึงผ้าห่มมากอดแน่นเลยแล้วก็บอกว่ามึงเป็นใครวะมึงขึ้นมาบ้านกูได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมึงเป็นโจรใช่ไหมอะไรเงี้ยก็พูดอย่างนี้นะแกพูดอย่างนี้เลยนะฮะถ้ามึงเป็นโจรกูจะยิงวันนี้แหละอะไรเงี้ยแกก็พูดอย่างน ี ้แต่มาผู้ชายคนนั้นค่อยๆถอยออกไปจากมุ้งแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วก็ขึ้นไปนั่งยองๆบนหน้าต่างแล้วก็โดดลงไปแกนี่ช็อกเลยพี่ตายแล้วทำยังไงแบบแล้วแกก็เลยแบบเปิดมุ้งลงไปดูที่หน้าต่าง คร ับ โหแกก็เลยคิดในใจว่ามันไม่ใช่คนมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นคนโดดลงไปก็คงเดี้ยงนะพี่เพราะว่าบ้านเมื่อก่อนมันสูงไงครับ สูง มันสูงโดดขึ้นไปแกก็เลยเดี้ยงพอทีนี้ปุ๊บแกก็แบบเข้ามาในมุ้งแล้วก็แบบห่มผ้าคลุมผ้าใหญ่เลยแล้วก็แบบแกก็กลัวปรากฏว่าแกก็นอนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแกกลัวออกแนวว่าเป็นโจรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แกก็แบบเริ่มระแวงอะไรเงี้ยครับผมแล้วทีนี้พอเช้ามาปุ๊บแกก็เลยเดินมาดูที่ขอบหน้าต่างพี่ปรากฏไม่มีรอยเท้าคน ไม่มีรอยเท้าคน ไม่มีรอยเท้าคนเพราะว่าส่วนอื่นของหน้าต่างมันจะมีฝุ่นที่เกาะอยู่ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเท้ารอยอะไร ถูกต้อง ฝุ่นมันจะต้องพองไปบ้างปรากฏไม่มีรอยเท้าคนแกขนลุกเลยแกเชื่อสนิทใจว่าโดนแล้วโดนดีแน่ๆแต่ว่าแกจนแกก็มาเจอกับลุงเสิร์ชไม่ใช่แกมาเจอกับลุงแดงก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังเหมือนกันแล้วก็สองคนนี้ก็กอดคอกันมาคุยบอกว่าเอาไงกันต่อดีวะลุงแดงก็พูดบอกว่าโดนขนาดนี้แล้วว่ะเออแต่ว่าเอาจริงๆนะของที่ได้มันราคาดีมากเลยเออเอางี้คืนนี้ไปเอาต่อคืนไหมแกพูดงี้นะ เอาอีกเหรอ เอาอีกครับผม ด้วยความโลภนะ ด้วยความโลภลุงแดงแกพูดเลยนะว่าด้วยความโลภของลุงตอนนั้นก็คือแกไม่สนผีสนสางเลยแล้วพี ่ แกก็เลยกอดคอลุงเสิร์ชแต่ลุงเสิร์ชแกก็คิดสักแป๊บนึงแล้วจะเอาจริงวะเอาจริงดิโอเคถ้ามึงเอากูก็เอามึงก็เอากับกูนี่แหละอะไรเงี้ยก็โอเคนัดงั้นนัดกันคืนนี้นะอะไรเงี้ยที่เก่าเวลาเดิมก็นัดกันก็ไปเหมือนเดิมพี ่ ไม่กลัวอยากได้ตังค์มากกว่าแกก็เลยไปนะครับผมพอไปถึงสถานที่ก็ลงมือเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้พอจังหวะที่แกเดินลงไปในหลุมพี่เดินลงไปในหลุมนะครับลุงแดงลงไปก่อนลุงเสิร์ชเดินไปทีหลังทีนี้ไอ้เดินลงไปทีหลังพอลงไปในหลุมปุ๊บก็ต้องย่อตัวเพื่อที่จะคานเข้าไปในหลุมใช่ไหมครับพอคานเข้าไปในหลุมปุ๊บก็ได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอามือทุบผนังดินนะพี่ผนังของหลุมดังตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตามหลังแกมาแล้วลุงแดงก็หันควับไปบอกว่าไอ้เสิร์ชมึงทุบผนังทำไมวะหาของไงวะอะไรเงี้ยลุงเสิร์ชแกพอกูไม่ได้ทุบนะกูก็ได้ยินเสียงมึงนี่แหละอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาเริ่มกลัวกันแล้วนะพี่ได้ยินเสียงตึบตึบตึบสักพักหนึ่งเสียงตึบตึบตึบนั่นก็ยังคงอยู ่ แล้วก็สองคนนี้ก็เลยแบบกระชากแขนแล้วก็บอกว่ามึงได้ยินเหมือนที่กูได้ยินใช่ไหมมึงจะเอาไงก็ต่อเลยวะแบบลุงแดงก็พูดมาขนาดนี้แล้วว่ายังไงก็ต้องเอาแล้วอะไรเงี้ยพี ่ ก็เลยคานเข้าไปอีกนิดนึงยื่นตะเกียงเข้าไปในความมืดพี่แจ็คเชื่อไหมเขาเจออะไร เจอ ถาดเครื่องเส้นพี่ เจอถาดเครื่องเส้นอยู่ในนั้นเหรอ เจอถาดเครื่องเส้นอยู่ในหลุม อ ยู่ในหลุมอยู่ในโพงทีนี้สองคนเริ่มพังหะเลยพี ่ ทำไงได้อ่ะเขาลองเข้าไปดูอะไรว่ามันเครื่องเส้นเลยพอยื่นตะเกียงเข้าไปอีกนิดนึงเจอคุณลุงแก่ๆคนนึงอะพี่หนวดเขายาวเฟ้ยตาแดงกำเลยนั่งกินเครื่องเส้นอยู่พี ่ ตายตายเลยทีนี้สองคนนี่ทำยังไงกันเอ้ยเสิร์ตบไหล่มึงรีบคานไปเลยรีบหนีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยรีบหนีออกไปสองคนนี่ก็คานลุกลี้ลุกลนกันนะครับเหมือนหนูมุดออกรูอย่างเงี้ย คร ับ ครับ คานรีบคานออกไปปุ๊บแกก็หันไปดูเอาตะเกียงส่องไปดูปรากฏว่าคุณลุงคนนั้นก็คานตามแกมาพี ่ คานตามแกมาแล้วก็เอาไงดีวะอะไรเงี้ยแบบแต่แกบอกว่าตอนนั้นนี่แกแบบเย็นตั้งแต่เท้ายันสันหลังกันเลยพี่แกบอกว่าเสียวมากเพราะว่าลุงแดงอ่ะแกเป็นคนที่อยู่ข้างหลังแกมุดลงไปก่อนไงพี่ก็แบบตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนขึ้นมาก็ทิ้งขมทิ้งของอะไรกูไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็รีบจับจักรยานได้ที่แรกก็ขึ้นปั่นจักรยานไปซ้อนไปก็ล้มนะพี่ตอนแรกล้ ม พอล้มปุ๊บก็รีบแบบคว้าจักรยานขึ้นมาก็รีบปั่นกันไปต ่ อทีนี้ก็แบบรีบปั่นแบบหนีตายเลยพี่สุดชีวิตเลยพอไปถึงโซนที่มันเป็นป่าอ้อยนะครับผมทีนี้ก็แบบเอ้ยแกก็เริ่มเบาใจแล้วโอเคน่าจะไม่มีอะไรละอะไรเงี้ยทีนี้แกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบเดินหรือว่าวิ่งในป่าอ้อยสักอย่างอะพี ่ เออคุกแบบคล้ายๆกับแบบตาเอ้แบบขนานกับแกอ่ะ คร ับ ทีนี้แกเสริมได้ยินเสียงอะไรป่ะอะไรเงี้ยเขาตามมาหรอวะอะไรเงี้ยเฮ้ยกูไม่ได้ยินนะอะไรเงี้ยมึงหันไปดูดิในป่าอ้อยอ่ะมึงได้ยินเสียงไห ม สักพักหนึ่งแกก็หันไปดูพี่ปรากฏว่าคุณลุงคนนั้นคานตามแกมาอยู่บนถนนพี ่ เออนะฮะคานตามแกมาก็เลยไอ้มึงรีบหนีเลยหนีอะไรเงี้ยแกก็หนีกันไปรีบปั่นจักรยานไปที่บ้านทีนี้พอไปตั้งสติได้ก็แบบยืนหอบกันอยู่ที่บ้านบอกว่าเอาไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วพูดว่าเอาไงดีแล้วก็แบบงั้นคืนนี้มันอยู่ที่บ้านกูก่อนไหมมึงอย่าแยกกันเลยวะมึงกับกูเนี่ยสงสัยคืนนี้อ่ะกูว่ามันเอากูตายแน่นอนเลยกับกูเนี่ย คร ับก็เลยเข้าไปที่บ้านกันเข้าไปที่บ้านทีนี้ก็แบบเอาพระเอาอะไรมาคล้องคอกันอะไรพี่แบบเอาฝ้ายมงคลอะไรมามัดเอาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็แบบนั่งคุยกันจนเช้าแล้วก็แบบทั้งคุยกันไปก็หลอนกันไปแล้วก็แบบเอายังไงดีวะอะไรเงี้ยก็เริ่มคุยกันบอกว่าเอาจริงๆนะกูว่ากูตอนนี้กูแบบไม่กลัวกฎหมายแล้วกูกลัวตายมากกว่าว่าเราเอาของเขาไปคืนเถอะอะไรเงี้ย เอาไปคืนเถอะ เอาไปคืนเถอะอะไรเงี้ยเออก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคืนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าๆไปคืนเลยแล้วก็แบบทีนี้ก็แบบตบขาไอ้ลุงเสยก็ตบขาลุงแดงบอกว่าบ้ามึงจะไปคืนตอนเช้าได้ไงคืนตอนเช้าก็โดนจับดิอะไรเงี้ยก็ต้องไปตอนกลางคืนหรอวะก็เออดีไปตอนกลางคืนดิทีนี้ก็แบบเอาแล้วเฮ้ยไม่อยากไปเลยว่ะอะไรเงี้ยแต่ว่ามึงไม่อยากไปมึงตายนะอะไรเงี้ยเข้ามาเอามึงตายเลยนะอะไรเงี้ยก็เลยจำใจต้องไปคืนที่สามครับผมก็ไปที่เดิมทีนี้ปั่นเอาของไปคืนพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้นะครับผมมันเป็นเหล้าเป็นบุหรี่มวนเป็นเครื่องเส้นอะไรเงี้ยพี่ทีนี้พอเอาของไปเส้นไหว้แล้วก็แบบไปจุดธูปขอว่าผมขอโทษนะครับที่ผมเอาของอันนี้มาของท่านมาอะไรอย่างเงี้ยผมแบบที่แรกผมโลภมากไปผมสำนึกผิดแล้วผมเอาของมาคืนนะผมจะเอาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แบบไปมาแกก็มาดูที่ฐานเครื่องเส้นที่ปรากฏว่าเล่าพร่องครับผมเล่าพร่องแกก็ตกใจเลยแบบโอเคแบบอันนี้เขารับแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเขารับแล้วโอเคนะผมพอแล้วนะครับผมไหว้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมกลับไปนะไม่ต้องตามผมมานะอะไรเงี้ยพอกลับไปที่บ้านก็แยกย้ายกันไปปรากฏว่าคืนนั้นก็ไม่มีอะไรไม่เขาไม่ตามมาไม่เจ อ แต่ว่าสองคนนี้เขาก็อยากจะรู้ว่าทำไมหูของแรงอย่างเลยแค่ไปเอามาแค่นี้แค่มาเอามาแค่นี้ตอนแกแบบลุงแดงก็เล่าให้เพื่อนผมฟังว่าติดตลกว่าแค่มาเอามาแค่นี้อะไรเงี้ยพี่จริงๆมันก็ไม่แค่นี้เท่าไหร่นะครับแกก็เลยบอกว่าโอเคงั้นตอนเช้าเราลองเนียนๆไปดูกันไห ม ว่าเขาขุดอะไรกันอยู่วะอะไรเงี้ยก็เลยไปตอนกลางวันนะครับไปเจอพวกคนงานพวกเจ้าหน้าที่ที่เขากำลังขุดอยู่ก็เลยเอ้ยเนียนขุดอะไรกันครับอะไรอย่างเงี้ย ไปตีเนียนคุยกับเขา ไปตีเนียนคุยกับเขาไปถามเขาก็บอกว่าตรงนี้ทำการขุดของโบราณกันอยู่เพราะว่าเขาไอ้มีการแจ้งแล้วก็มีการสมมติฐานแล้วก็เรื่องเล่าอะไรต่างๆว่าตรงนี้เป็นหลุมศพเก่าครับผมเป็นหลุมศพโบราณที ่ หลุมศพโบราณหลุมศพทหารหลุมศพชาวบ้านนี่เขาตายหาอะไรอย่างเงี้ยตายเป็นโรคตายเป็นอะไรเข้ามาฝังแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นของโบราณของโบราณที่เขาเอามาฝังไว้กับคนตายเพื่อให้คนตายเอาไปใช้ในโลกหน้า สมัยก่อนเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ใช่ครับเอาเงินเอาสร้อยเอาเครื่องใช้คนตายเอาชามอะไ ร ใส่ลงไปเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนตายเนี่ยจะได้มีกินมีใช้ในโลกหน้า ครับ เอานั่นแหละครับผมเขาก็เลยบอกโอ้นี่กูไปเอาของตายมาแล้ววะอะไรเงี้ยถึงว่าแล้วเขาตามมาจังเลยแล้วก็นั่นแหละฮะเขาน่าจะผมว่าสำคัญเลยน่าจะห่วงมีด ต่อให้ไม่ใช่ของคนตายนะเป็นของลักษณะแบบเนี้ยแล้วเป็นการไปขุดเอาของโบราณมาเป็นของตัวเองหรือเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยยังไงมันก็ผิดนะ ยังไงก็ผิดคือมันผิดเอาจริงๆคือเอาตรงๆเลยพี่ของเงี้ยถ้าขุดได้มันเป็นสมบัติคล้ายๆกับสมบัติแผ่นดินนะพี ่ใช่ครับ เป็นของที่เป็นของที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะพี ่ถูกต้องแล้วก็ของพวกเนี้ยมีผมเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์นะไม่รู้นะ ครับ เมื่อไหร่ที่เราเอามาเป็นของตัวเองอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนๆนั้นน่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะ ใช่ครับผมก็ถือว่าของมันร้อนนะพี่ว่ากันง่ายๆเหมือนเราไปเก็บเงินคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่สบายใจที่จะใช้แต่อันนี้น่าไปเอาของคนตายมาอีกนะพี่เขาตามมาเอาจริงๆนะ อันนี้คือเข้าขั้นขโมยเลยนะแล้วเป ็ นขโมยสมบัติของชาติด้วยนะฮะผมใช้คำว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะ ใช่ครับ ของโบราณทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเจออะไรยิ่งไปขุดตามสถานที่ที่เป็นโบราณสถานอะไรพวกเนี้ยมันคือของประจำชาติของสมบัติของแผ่นดินน่ะถูกแล้วใช้คำนี้เลยฮะเอามาเป็นของตัวเองดีนะลุงทั้งสองคนไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้ ใช่ครับถ้ายังโลภอีกเนี่ยผมว่าไม่รอด ความโลภล้วนๆมาบังตาเดี๋ยวนะเรื่องนี้มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนเคยฟังแล้วคุณนิ้งเคยไปเล่าที่บ้านเก่าป่ะ ใช่ครับเคยไปเล่าที่บ้านเก่าแล้วครับ นานหรือยัง ก็จริงๆแล้วก็ไม่นานเท่าไหร่นะพี ่ ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าผมมาเล่าอีกครั้งได้ใช่ไหมพี่ไม่ผิด คือเชื่อว่าหลายคนน่ะยังไม่เคยฟังนะครับแล้วก ็ ขอบคุณทุกท่านที่เคยฟังแล้วแต่ก็ไม่เฉลยตอนจบ ไม่สปอยก็คือไม่จริงๆผมก็อยากจะแบบมาเล่าให้พี่แจ็คแล้วก็เล่าให้ชาวเดอะโกสต์ฟังด้วย ครับอู๋ขอบคุณมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละฮะความโลภอย่าไปทำอะไรลักษณะแบบนี้นะคือถ้าคุณไม่มีความเชื่อเลยแล้วคุณไปทำแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะ ใช่ ครับอย่าโลภจนให้ความโลภมาบังตาเราอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นเด็ดขาดนะฮะ ใช่ครับ มันมีเรื่องเล่ามันมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเยอะมาก ใช่ครับใช่ก็มันก็เอาจริงๆแล้วมันเคยมีข่าวด้วยนะหมายความว่าที่แบบเขาไปขโมยอะไรสักอย่างที่แบบเป็นรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์นะพี่สุดท้ายไปได้ไม่นานนะต้องเอามาคืนแล้วก็เข้ามามอบตัวเองด้วยนะ ครับ อะไรอย่างเงี้ยพี่คือ แค่ โดนดี บางทีเนี่ยการแค่ซื้อขายของโบราณกันแบบตามแบบถูกต้องนะบางคนยังเจออะไรแปลกๆเลยแต่นี่เล่นไปขโมยอ่ะมันหนักกว่าหลายเท่านะฮะ ครับ เออครับผมได้ครับคุณนิ้งขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับขอบคุณครับเช่นกันครับพี่แจ๊ค ขอบพระคุณนะครับ ครับครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ